złotych. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rusza maraton szopenowski Polskiego Radia. Muzyka kompozytora będzie słyszalna nieprzerwanie do jutra, do wieczora. Po 18 latach jego partia ma szansę, nasza partia ma szansę zrealizować część swojego programu. Tak o porozumieniu koalicyjnym mówi lider Lewicy. Szef NBP powiedział, że wyjaśnia sprawę krytyki za złe współdziałanie organów Banku Centralnego. ...26 godzin muzyki Chopina na żywo i ponad 50 muzyków. To czeka na słuchaczy maratonu chopinowskiego z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. Dzieła kompozytora zagrają zarówno uznani, jak i obiecujący młodzi muzycy. Maraton chopinowski właśnie się rozpoczyna, zapowiada dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys. Rozpocznie się on od krótkiego recitalu profesora Bogdana Czapiewskiego. To jest nestor pianistów gdańskich, jeden z najwybitniejszych w ogóle polskich pianistów, który jest niesłusznie przez nas zapominany. I po tym występie profesora Czapiewskiego wystąpi troje młodych, niepełnoletnich jeszcze artystów, bo zawsze stawiamy w naszym maratonie na młodość. I dopiero gdzieś od godziny 20 zabrzmi sonata wiolonczelowa i wtedy już będziemy zgodnie z chronologią w odwróconej kolejności słuchać po prostu muzyki Chopina. Wstęp jest bezpłatny. Transmisja na antenie Polskiego Radia Chopin oraz streaming wideo oraz streamingu wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Więcej na stronie chopinmaraton.pl. To dokument bardzo szerokiego kompromisu. Tak o umowie koalicyjnej mówi jeden z liderów Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polski 2050 i Lewicy parafowali porozumienie podczas uroczystości w Senacie. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że po 18 latach jego partia ma szansę realizować część swojego programu. Nie wszystkie zapisy, jak mówił, są takie, jakie chciał, bo kompromis jest kompromisem. W kompromisie zwykle to jest tak, że nikt nie jest do końca zadowolony i nikt nie jest do końca niezadowolony. Ale są rzeczy najważniejsze w tej chwili w Polsce. To jest stworzenie perspektywy i zrealizowanie Polski, która będzie Polską tolerancyjną, Polską otwartą, Polską praworządną, Polską odpowiedzialną, Polską, która będzie miała swoje silne miejsce, na które zasługuje w ramach struktur Unii Europejskiej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk krytycznie ocenił zapisany w umowie koalicyjnej zapis dotyczący likwidacji CBA. Ja rozumiem, że pan prezydent zapewne taką ustawę zawetuje. Na szczęście ta większość parlamentarna nie ma możliwości odrzucenia tego weta, ale to jest naprawdę zły sygnał. Ja rozumiem, że trzeba wyborcom, szczególnie Platformy, coś, że tak się wyrażę, dać na początek, no i te procesy likwidacyjne zapowiadane w kampanii wyborczej będzie się próbowało forsować, ale moim zdaniem to jest skrajna nieodpowiedzialność. Właśnie dzięki funkcjonowaniu CBA przez te lata jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o minimalną korupcję. Umowa koalicyjna liczy 13 stron. W umowie zapisano m.in., że kandydatem na premiera jest Donald Tusk, a na wicepremierów Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że wraz z Pawłem Muchą dążą do wypracowania porozumienia w sprawie sytuacji zaistniałej w Banku Centralnym. Wcześniej członek zarządu NBP Paweł Mucha w mediach społecznościowych zarzucił prezesowi niewykonywanie obowiązków i skrytykował współdziałanie organów Banku Centralnego. Adam Glapiński zaznaczył, że prowadzi rozmowy z Pawłem Muchą, aby jak najszybciej wyjaśnić nieporozumienia. Dążymy wspólnym wysiłkiem do solidarnego wyciszenia tego problemu. Do tego, żeby zarząd w tabliczu zagrożenia, które napotykamy, o charakterze zagrażającym Polsce w ogóle, występować razem jako zarząd. I prezes Mucha, i prezes Glapiński są tego samego. Chcą dobra Narodowego Banku Polskiego. I zarząd połączony jest z jednością wspólnych przekonań co do tego, że wartość, jaką stanowi prestiż Narodowego Banku Polskiego, jest bardzo wysokiej rangi. Członek zarządu NBP Paweł Mucha stwierdził w mediach społecznościowych m.in., że kopie protokołów posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej nie są udostępniane co najmniej części członków zarządu. Blisko 4 miliony uczniów z prawie 20 tysięcy szkół punktualnie o 11.11 odśpiewało hymn Polski. To w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki Szkoła do Hymnu. Wspólne śpiewanie w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbyło się po raz szósty. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie długo przygotowywali się do tego momentu. Mam białą bluzkę i czarne spodnie. Strój galowy. Doskonale wiedzieli też, jak ważny utwór śpiewają. Bo to jest hymn Polski i w niektórych momentach musimy jego zaśpiewać, bo on jest bardzo, bardzo ważny. Punktualnie o 11:11 wszyscy zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W tym roku w akcji Szkoła do Hymnu wzięło udział też prawie 500 szkół i placówek polonijnych z całego świata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A jutro w Narodowe Święto Niepodległości Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi w samo południe na wszystkich antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ruszyła 15. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Przy piątku trzeba przyznać ciekawe mecze. Puszcza Niepołomice odwiedziła w Grodzisku Wielkopolskim Wartę Poznań i do przerwy korzysta bezpardonowo z gościny, bo prowadzi 2-0. O 20:30 starcie Krakowi z liderem Śląskiem Wrocław. Świadomi jesteśmy tego, że chcemy grać lepiej. Chcemy być zespołem, który więcej spędza czasu na połowie przeciwnika. Natomiast też patrzymy na to, co mamy i jak możemy grać. Nie zrobimy tego pstryknięciem palca, na to potrzeba czasu. To oczywiście ujmujący sposób narracji trenera Śląska Jacka Magiery, a postawa jego podopiecznych w tym sezonie jest dowodem na to, że czasem wystarczy zaufać trenerowi i pozwolić mu realizować wizję. Nie brakuje kontrowersji wokół składu reprezentacji Polski ogłoszonego przez selekcjonera Michała Probierza na mecz z Czechami, albowiem brakuje w nim miejsca dla napastnika Juventusu Arkadiusza Milika. Do drużyny wrócili natomiast Nikola Zalewski, Jan Bednarek i ostatnio kontuzjowany Robert Lewandowski. Michał Probierz tak mówi o swojej kadrze. Ważne dla nas, żeby w tym całym projekcie, jeżeli chodzi o zmiany w zespole, chcemy wprowadzić trochę spokoju i najważniejsze, żebyśmy zagrali dobre spotkanie, wygrali i później w drugim meczu już czekali na wieści, ale najpierw musimy wygrać pierwsze spotkanie z Czechami. A to już 17 listopada. Z Łotyszami zagramy 4 dni później. Oba odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie. Stawką awans na Euro 2024. Mamy jeszcze porcję zestawień par Pucharu Polski, które zmierzą się w 1/8 finału. Raków Częstochowa zagra z Krakowią, Korona Kielce z Legią Warszawa, Pogoń Szczecin z Górnikiem Zabrze, a Arka Gdynia z Lechem Poznań. Rewelacja rozgrywek, trzecioligowa Carina Gubin trafiła zaś na Piasta Gliwice. Pozostałe pary to Wisła Kraków Stal Rzeszów, Jagiellonia Białystok Warta Poznań i Stal Mielec Widzew Łódź. A teraz tenis i awans Jana Zielińskiego i Hugonysa do finału deblowego turnieju ATP w Metz. W półfinale Polak i Monachijczyk pokonali Francuzów Sadio Doumbia i Fabiana Rebull 6-7, 6-2 i 10-2. O tytuł Zieliński z Nysem zagrają z Niemcami Konstantinem Francem i Henrikiem Jebensenem lub Finem Harim Haljovenrą i Niemcem Andreasem Misem. W pucharze bili Jing King. Polki przegrywają z Hiszpanią 0-1. W pierwszym pojedynku Katarzyna Kawa przegrała z Rebeką Masarową 6-2, 3-6 i 2-6. W drugim Magdalinet zagra z Sarą Soribes Tormo. Ruszył panczynowy Puchar Świata. W pierwszym starcie w Japonii na torze w Obihiro najlepiej spisał się Marek Kania na 500 metrów. Uzyskał 10 czas. 14 był Piotr Michalski, a 16 Damian Żurek. Napracowała się dzisiaj Karolina Bosiek, która biegała 2 razy, była 11 na 1000 metrów i 14 na 500. Na koniec smutna informacja. Nie żyje fechtmistrz Tadeusz Pagiński. Prowadzona przez Tadeusza Pagińskiego drużyna florecistek zdobyła między innymi srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Sydney 2000. 4 lata później indywidualnie Sylwia Gruchała wywalczyła brąz. To były Igrzyska w Atenach 2004. Tadeusz Pagiński miał 76 lat. Tej nocy miejscami opady deszczu, na termometrach od 2 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, do 6 w centrum i 7 nad morzem. W ciągu dnia opady deszczu głównie w centrum i na Pomorzu, na Podhalu i w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 4 stopni.

co o miłości mówi. No właśnie, czas uwierzyć w ten sukces. Cztery pory miłowania przed tygodniem na samym szczycie. Pani mi mówi, pierwsze miejsce 83. wydania Listy Przebojów Trójki, przed nami 84. Zanim najlepszych 20 piosenek, to może pierwsza z 13 propozycji, a tu mamy nową piosenkę Justyny Steczkowskiej, Carpe Diem. Czwarte notowanie Listy Przebojów Trójki. Czas otworzyć najlepszą dwudziestkę tego zestawienia. A na miejscu 20 mamy nowość, czyli piosenkę, która przed tygodniem była w tej puli propozycji. To Green Day, The American Dream is Killing Me. Na 20. Some notes. Green Day, The American Dream is Killing Me, to jest miejsce 284 notowania listy i to jest nowość, czyli piosenka debiutuje, wskakuje nam z puli propozycji do regularnego notowania. Trochę więcej na temat tej piosenki opowiadam Państwu w LPT Extra, więc proszę szukać kolejnego odcinka w naszych mediach społecznościowych. To dopiero pierwsza piosenka, która zwiastuje nadejście najnowszej płyty Green Day, ta płyta na początku przyszłego roku, no ale jak na pierwszy utwór, to już jest naprawdę niezły ogień. Ciekawe, jak będzie wyglądać reszta tego albumu. Miejsce 19 to też nowość, to też piosenka, która wskakuje z propozycji. To kolejna piosenka z najnowszej płyty grupy The Rolling Stones, Get Close. W tym utworze Stonesów wspiera na fortepianie Elton John. Yeah.

miejscu 17, 84 wydania listy przebojów Trójki Fifi Hollywood i Daria Zawiałow. O jej płycie już Państwu opowiadałem. Ta płyta od października jest już dostępna, natomiast zupełnie nowy album szykuje Dziwna Wiosna. Drugi album w dorobku zespołu będzie nosił tytuł Duchy Disco i utwór zatytułowany Chłopcy to jest kolejny singiel, który właśnie zwiastuje nadejście tego albumu. No, nie mogło być inaczej. Propozycja 84 wydania listy. Dziwna wiosna i chłopcy, jedna z 13 propozycji 84. notowania listy przebojów trójki. Gdyby chcieli Państwo dziwną wiosnę podziwiać na żywo, to będzie taka okazja. Zespół rusza w trasę koncertową. Bardzo ładna nazwa trasy. Kilka osób przyszło, dwa tur 2023. Wszystko wystartuje w Łodzi 16 listopada, więc już w przyszłym tygodniu, i kolejnych 10 miast Dziwna wiosna ma w planach odwiedzić. Zwieńczeniem tej trasy koncertowej będzie koncert warszawski 14 grudnia. No, proszę sprawdzić sobie, czy będą gdzieś w Państwa mieście, albo przynajmniej w okolicy. Dziwna wiosna, jedna z propozycji 84. notowania listy przebojów trójki. Na miejscu 16 mamy Bartasa Szymoniaka i utwór zatytułowany Powroty. Przed tygodniem miejsce 15. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz, już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie mam mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bartas Szymoniak, Powroty, to jest miejsce 16 84 wydania listy przebojów trójki. Tymczasem dziś do kin wchodzi film zatytułowany Uwierz w Mikołaja. Dziś w polskich kinach można już ten film oglądać. Mówię nie bez powodu o tym, bo po pierwsze, no chyba już zaczynamy odliczanie do świąt Bożego Narodzenia, a po drugie zdecydowanie świąteczny klimat poczuła grupa Tilaf, nagrywając muzykę właśnie do tego filmu. To chyba miłość jest. To jest właśnie singiel zwiastujący ten film. Filmu jeszcze nie widziałem, może Państwo widzieli, być może wybiorą się w ten weekend do kina. W każdym razie Tilaf, to chyba miłość jest, miejsce 15. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy dźwięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni ciat, świeża jak ten wiosenny wiatr. Piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg. Oh,